Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Znamoczonowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 grudnia, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejnych ponad 22 tysiące zakażeń koronawirusem potwierdził resort zdrowia. Trwają poszukiwania górnika uwięzionego w Rudzie Śląskiej. Akcja ratownicza odbywa się w bardzo trudnych warunkach. Po zawodach drużynowych dziś w Wiśle pora na skoki indywidualne. Resort zdrowia potwierdził pół godziny temu kolejnych ponad 22 tysiące zakażeń koronawirusem. To nieznacznie więcej niż tydzień temu. Minionej doby zmarło 45 osób, które miały COVID-19. Najwięcej infekcji stwierdzono w województwie mazowieckim i na Śląsku. Najmniej w województwie świętokrzyskim i na Podlasiu. Trwają poszukiwania górnika uwięzionego w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Nie wiadomo, ile czasu zajmie wydobycie mężczyzny, ponieważ ratownicy pracują w bardzo trudnych warunkach. Wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Raymond Horst powiedział dziennikarzom, że górnika na zmianę poszukują dwa zespoły ratunkowe. W sumie jest 6 zastępów do dyspozycji na dole kopalni, ale bezpośrednio na miejscu prowadzenia prac zawsze są do dyspozycji 2 zastępy ratownicze. Ci ratownicy pracują rzeczywiście rotacyjnie po kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Każdy następuje zmiana i prace są, no, można powiedzieć, w sposób ciągły kontynuowane. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, wczoraj przed godziną 9 doszło do wstrząsu w kopalni Bielszowice. Dwóch górników zostało uwięzionych pod ziemią. W nocy ratownicy wydobyli na powierzchnię pierwszego górnika. Mężczyzna jest w dobrym stanie. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Powoli maleje napór migrantów na polską granicę. Minionej doby odnotowano ponad 40 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Jak powiedziała rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska, m.in. około 30 osób szturmowało granicę na odcinku ochranianym przez placówkę w Dubiczach Cerkiewnych. Szturm rozpoczął się od rzucania kamieniami, następnie patrole polskie były oślepiane laserami, latarkami. Przez granicę przeszło 11 osób, te osoby zostały zatrzymane, doprowadzone do linii granicy. Anna Michalska dodała, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, zarówno ze strony polskiej, jak i żaden z migrantów. W sobotę było blisko, ale jeden kiepski skok Dawida Kubackiego sprawił, że polscy skoczkowie narciarscy zajęli w konkursie drużynowym 4. miejsce. Dziś podczas Pucharu Świata w Wiśle odbędą się zawody indywidualne. Na starcie pojawi się 11 Polaków. Na miejscu jest Andrzej Grabowski. Stoch, Żyła, Kubacki, Wolny, Stękała, Hula, Zniszczą, Murańka, Pilch, Wąsek i debiutant Habdas. To polska jedenastka, która dziś poskacze. Najlepszy z nich na razie Stoch, który od początku sezonu miewał pozytywne próby, ale w Wiśle zdaje się, że się ustabilizował. Przede wszystkim tutaj nic nie mogę wam obiecać. Jedyne, co mogę zrobić, no to tylko skupić się na sobie, na tym, co potrafię zrobić, czyli oddawać najlepsze skoki, na jakie mnie stać w tym momencie. Stoch i Żyła powalczą pewnie o miejsca w dziesiątce, a może nieco wyższe. Nadzieje na miejsca w trzydziestce będą mieć pozostali. Faworytów przynajmniej kilku. Pewnie Stoch, ale też Austriacy, Herl czy Kraft, Słoweniec Cenepreuc, Niemiec Geiger, a może ktoś jeszcze. Z Wisły Andrzej Grabowski, Polskie Radio. Początek zawodów o 16:00, będziemy o tym jeszcze mówić w serwisach Trójki. Na koniec zagranica. Część jarmarków bożonarodzeniowych w Czechach odbywa się mimo zakazu wprowadzonego w ubiegłym tygodniu wraz ze stanem wyjątkowym. Ich organizatorzy wykorzystują lukę w przepisach, zapewniają jednak o stosowaniu się do pozostałych restrykcji. Korespondencja Wojciecha Stoby. W tym roku nie odbywają się tradycyjne jarmarki w czeskich Budziejowicach lub Igławie. Największe tego typu wydarzenie, organizowane na rynku staromiejskim w Pradze, nie zdążyło się rozpocząć. Jutro miasto rozpocznie demontaż ponad 70 stoisk, które w związku z zakazem pozostały zamknięte. Kilometr dalej, na placu Wacława, jarmark działa, bo jest organizowany jako wydarzenie kulturalne. Obowiązujące do 25 grudnia rozporządzenie rządu mówi o zakazie organizowania targów adwentowych i świątecznych. Niektóre samorządy wykorzystały lukę w przepisach i otworzyły je pod inną nazwą, jako jarmarki zimowe lub targi rzemiosła. Tak zrobiono w Ołomuńcu, Moście i Chomutowie. Minister zdrowia Adam Wojciech uważa, że samorządy, omijając zakaz, przysparzają pracy medykom pracującym na oddziałach covidowych. W czeskich szpitalach jest prawie 6,5 tysiąca chorych z COVID-19. Resort zdrowia poinformował o około 11 tysiącach nowych zakażeń. To o ponad 1,5 tysiąca mniej niż przed tygodniem. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki.

igrzyskach, o tej sinusoidzie, która towarzyszyła ci w roku 2021. Za chwilę rozmawiać jeszcze będziemy, bo mnóstwo ciekawych wątków przed nami. Ale teraz pierwsza muzyczna propozycja Kasi, bo reguły gry naszego programu są niezmienne. Propozycje muzyczne składamy my, jako prowadzący. Prosimy też naszych wyjątkowych gości o propozycję muzyczną. Twoja, Justyno, pierwsza propozycja już niebawem, ale wcześniej pierwsza propozycja muzyczna Kasi. Co to będzie? Tak, mam dla was i dla państwa dzisiaj utwór Słucham Cię w radio co tydzień. To takie trochę zaklęcie, aby i państwo z nami zostawali. To Ania Karwan. Utwór, który w 2019 roku został zaprezentowany w Opolu na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Okazał się zwycięzcą w konkursie premier. No i cóż, no, może tyle w zapowiedzi. Posłuchajmy, zobaczymy, czy przypadnie państwu do gustu. Słucham cię w radiu co tydzień. Kiedy jest mi źle, zawsze ta sama myśl w głowie pojawia. Ania Karwan, oby państwo też słuchali nas w radiu co tydzień. Ania Karwan śpiewała, że zawsze dociera do celu zawsze też dociera nasz gość w naszej audycji Ona, On i pewien bardzo wyjątkowy gość, którym dzisiaj Justyna Święty-Ersetic. No właśnie, Justyno, jesteś multimedalistką, lekkoatletką. Pobiłaś rekord w zasadzie w okresie zdobywania medali, zdobyłaś dwa medale w ciągu półtorej godziny. Jesteś najszybszą Polką od czasów Ireny Szewińskiej. Powiedz, jaki jest kres twoich możliwości? Gdzie jest ten twój sufit? staram nie wyznaczać sobie takich granic. Tak naprawdę myślę, że po Mistrzostwach Europy w Berlinie tam udowodniłam, że granice po prostu nie istnieją. One istnieją, takie bariery są tylko i wyłącznie w naszej głowie. I tak naprawdę może zdarzyć się wiele, może zdarzyć się wszystko. Oczywiście jakieś tam swoje cele mam, które chciałabym zrealizować. Na pewno jest to bieganie poniżej granicy 50 sekund, ale czy kiedykolwiek mi się to uda, zobaczymy. Na pewno będę piekielnie i zadziornie jak do tej pory walczyła i czas pokaże. Walczysz dzielnie, na bieżni jak lew. Ja będę uporczywie wracał do tego roku 2021, który dał wiele radości i szczęścia tobie jako zawodniczce, ale też nam wszystkim kibicom, którzy przecież ściskamy kciuki. Chyba o tym zapewniać cię nie trzeba. Mam nadzieję, że czujesz to wsparcie. My też jako dziennikarze, jako ludzie, którzy relacjonują te wydarzenia, opowiadają o nich, mamy ogromną satysfakcję. To zawsze jest duża radość przekazywać informacje dobre i pozytywne. Natomiast dojście do tego momentu, kiedy stanęłaś na najwyższym stopniu podium, kiedy wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego, było okupione jednak ogromną porcją i dawką też wysiłku, niezliczone treningi, też kontuzje, które w tym roku cię nie omijały, włącznie też z tą, która postawiła pod znakiem zapytania twój występ na igrzyskach, prawda? To był trudny moment dla ciebie, bardzo trudny, jak zakładam. Myślę, że jeden tak naprawdę z trudniejszych w mojej karierze. Zresztą myślę, że świadczył też o tym wywiad z Alkiem Dzięciołowskim, gdzie ja popłakałam się przed kamerą, gdzie raczej jestem taką osobą, która stara się nie okazywać swoich słabości. Raczej tłumię to w sobie, a po prostu wtedy dałam upust moim emocjom i myślę z perspektywy czasu być może, że w gruncie rzeczy dobrze wyszło, bo pokazałam, jak bardzo mi tak naprawdę na tym zależy. To jest coś, na co ja nie trenowałam rok, dwa lata, tylko ja poświęciłam tym igrzyskom całe swoje życie tak naprawdę, bo na to tyle musiałam czekać i wiedziałam, że to jest ten moment, że on tak naprawdę może się już nigdy więcej nie powtórzyć, a przypałętała się kontuzja. I było ciężko, bo tak naprawdę dni mijały, a ja w dalszym ciągu obserwowałam, jak dziewczyny trenują, a ja siedzę i się rehabilituję. I wiedziałam, że to nie jest coś, co powinnam wykonywać na miesiąc przed igrzyskami. Tak naprawdę później wróciłam już do biegania. Wynikowo może nie było najgorzej, ale wiedziałam też, że nie ma żadnych fajerwerek. Ale bywały też takie dni, że przychodziłam na trening i nagle noga odmawiała posłuszeństwa i nie byłam w stanie nawet truchtać. Więc tak już było już tak, że się cieszyłam i nagle znowu zostałam sprowadzona do parteru i tak naprawdę dzień w dzień ja walczyłam o to, żeby w ogóle wystartować. Ja już nawet nie myślałam o medalach, tylko ja chciałam wystartować w sztafetach, pomóc zespołowi właśnie w nawiązaniu walki o jak najlepsze rezultaty. Całe szczęście się udało, ale tak naprawdę ten sezon, ile mnie kosztował psychicznie bardziej, to tak naprawdę myślę, że tylko tak najbliższe grono przyjaciół, rodziny wie, ile wszystko mnie to kosztowało. My z Łukaszem związani jesteśmy z mediami i dla nas starty twoich kolegów, koleżanek zawsze wiążą się też z niesamowitymi wrażeniami, bo też śledzimy przecież z racji naszej pracy to, co wy robicie w barwach biało-czerwonych. I nawet sobie czasami żartujemy, że o, biegnie Justyna, czyli będzie wydanie specjalne, bo będzie złoty medal. Posiedzimy dłużej. Tak, posiedzimy w pracy dłużej. Ale to jest fajne siedzenie. To jest fajne, no tak. To są takie przyjemne tematy i taka czysta radość. I właśnie my i kibice widzimy ciebie zazwyczaj właśnie uśmiechniętą, szczęśliwą, radosną, z tym medalem uniesionym do góry. Ale mówisz tutaj o tych rzeczach, których my nie widzimy, które są gdzieś tam znane tylko tobie. Powiedz, w tych trudnych momentach, gdzie szukasz pocieszenia? Co dodaje lub kto dodaje ci skrzydeł? Myślę, że w tym momencie, teraz aż oczy mi się zaszkliły, to są takie emocje naprawdę, pomimo tego, że minęło już tyle czasu, dalej one gdzieś we mnie są. No myślę przede wszystkim, że tutaj dużą rolę odegrała moja najbliższa rodzina, która powtarzała, że kto jak nie ty da radę, że ja jestem taką troszeczkę cholerą zawziętą, że jak już coś sobie postanowię, to zrobię. Raz w życiu byłam jeszcze w takiej sytuacji, kiedy w 2017 roku też doznałam kontuzji, a byłam wtedy w życiowej formie. A zerwałam więzadło krzyżowe, skręciłam kostkę, pozrywałam wszystkie więzadła i też tak naprawdę ja wtedy walczyłam z czasem i do samego końca też walczyłam, a wróciłam z mistrzostw z brązowym medalem, z pierwszym swoim tak naprawdę brązowym medalem w sztafecie, a też było mi naprawdę bardzo, bardzo ciężko i rodzina powtarzała, że teraz będzie tak samo, zobaczysz, że nie mam co na siłę tego przyspieszać, no ale wiadomo, czas gonił, ja jestem niecierpliwa, więc myślę, że to była rodzina, przyjaciele, dużo pomógł mi też trener tak naprawdę, bo on też był w tych trudnych momentach ze mną. No i całe grono fizjoterapeutów, którzy tak naprawdę walczyli ze mną od rana do późnych godzin wieczornych. No to jest ważne, żeby w tych trudnych momentach mieć na kim się oprzeć, prawda? Mieć grono osób zaufanych i to jest kluczowe. No nie chcę sięgać tutaj po wyświechtane porzekadło, ale jednak sięgnę, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, a czy muzyka też potrafi wesprzeć cię w takich trudniejszych chwilach, dodać otuchy? Masz jakieś utwory, po które sięgasz, kiedy przychodzi ten gorszy dzień? Może jakichś konkretnych utworów nie mam. Zawsze, kiedy mam taki trudniejszy moment, to zazwyczaj mieszkam z Gosią Hołub-Kowalik i ona zawsze, dobra, puszczę ci muzykę, od razu wszystko się rozluźni, tak, wyluzujesz i no i coś w tym jest, że ta muzyka łagodzi obyczaje, jeśli tak można w ogóle powiedzieć. Zresztą przed biegami w Tokio odpalałyśmy najpierw głośnik i naprawdę tam leciała wszelkiego rodzaju muzyka, od jakiejś muzyki disco polo poprzez jakiś rap czy techno. I wtedy też my nie myślimy o tym, co nas za chwilę czeka, o tych wszystkich napięciach i jakichś tam niepotrzebnych myślach, stresowaniu się, tylko rozluźniamy się gdzieś tutaj, każda z nas nóżką po tupie, więc od razu robi się milej. No to teraz potupiemy nóżkami razem z naszymi słuchaczami do pierwszej twojej dzisiejszej propozycji, kiedy rozmawialiśmy z tobą i umawialiśmy się na dzisiejsze spotkanie, prosiliśmy o przygotowanie, o wskazanie dwóch utworów, polskiego, zagranicznego. Zacznijmy może od tej propozycji krajowej. Co to będzie i dlaczego? Co to będzie? I ciebie też bardzo taki tytuł, to ci podpowiem, przypomnę. Tak jest. No jest to muzyka, która tak naprawdę wpadła mi w ucho. Po igrzyskach miałam wiele podróży, a ta muzyka była wałkowana non-toper w radiu, a często słuchałam muzyki radiowej tak naprawdę. I gdzieś mi się na tyle spodobała, że potrafiłam z mężem jechać gdzieś na jakąś galę i puszczałam ją non-toper, więc myślę, że też państwu się spodoba i wierzę, że wiele państwa zna już ten utwór. Drodzy państwo, ten utwór, zakładam, przez naszych słuchaczy jest znany, zwłaszcza, że była to też propozycja naszego pierwszego bardzo wyjątkowego gościa, Jurek Petersburski, junior, także wskazał na utwór i ciebie też bardzo. To posłuchajmy teraz, a później jeszcze o tym utworze dwa słowa. Otwieram oczy, idę, widzę na jeden metr skoszona trawa, nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg. Za chwilę mamy spotkać się. Podaj rękę szybko, podaj, nie dam rady w kilku słowach wiesz. Szkoda czasu, noc nie młoda. ciebie też. Wiem, że nie chcesz się już dłużej bać. Nie chcę tańczyć do melodii, którą znam. Jestem wolny, już mnie porwał wiatr. Daleko, gdzie mleko rozlewa się wśród gwiazd. Wyszłam na strachy trzymały mnie za kark. Otwieram oczy, idę, przede mną stoisz ty. Zielona trawa, dobre dni. Podam rękę, szybko podam, nie martw się, noc jeszcze młoda jest. Szkoda czasu mi. Szkoda, musisz wiedzieć, że ja ciebie też. Ciebie też bardzo. Ciebie też bardzo. Ciebie też bardzo. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino i ciebie też bardzo, bardzo cieszymy się, Justyno, droga, że jesteś z nami. Justyna Święty, Resetic, nasz dzisiejszy bardzo wyjątkowy gość. To pierwsza z twoich propozycji. Przyjdzie czas jeszcze na drugą, tę zagraniczną, ale zatrzymując się teraz przy propozycji numer jeden od ciebie, to jest tak, że możesz rozgraniczyć, że bardziej polskie utwory niż zagraniczne, że częściej słuchasz polskiej muzyki, czy zagranicznej właśnie, czy to zależy od wykonawcy, od nastroju, od chwili? Różnie, ciężko powiedzieć, czego bardziej, czego więcej słucham. To tak naprawdę zależy. Na obozach naszym DJ-em zazwyczaj jest albo Iga, albo Gosia, także... Czyli jesteś zależna trochę od gustu koleżanek. Dokładnie, ale myślę, że akurat muzycznie mamy podobny bardzo gust. Czasami niektórzy łapią się za głowę, bo jak leci disco polo, no to wiadomo, że nie wszystkim też ta muzyka gdzieś odpowiada, ale my przed ciężkim treningiem lubimy tak troszeczkę się wyluzować właśnie, a jak wiadomo, taka muzyka jest rytmiczna, łatwo gdzieś szybko wpada w ucho i tak naprawdę wszyscy mówią, że nie słuchają disco polo, a tak naprawdę, kurczę, wszyscy znają tekst. Czyli zgrane jesteście w muzyce, potem to się przekłada na czas sztafety, też jesteście zgrane wszystkie w idealnym rytmie. Wybrałaś utwór, który mówi o miłości. Miłością dla ciebie oprócz sportu jest również mąż, również sportowiec. No, co prawda, jako zapaśnik, to on cię nie przegoni, ale zawsze może cię złapać i przewrócić, żeby cię zatrzymać, prawda? Ale najpierw musi dogonić. Właśnie. Na pierwszych metrach ma szansę, a później to już tylko ogląda, tak jest, prawda, plecy swoje. Nogi i przytrzymać. Justyno, powiedz mi, jak to jest z takimi małżeństwami sportowymi? Czy to jest wasza siła, czy jakby jesteście... Czy mijacie się ciągle? Tak, że to taka mieszanka wybuchowa zawodem. Może. No, mieszanka wybuchowa to na pewno jest ze względu na mój charakter. Ale na pewno są plusy i minusy takiego związku, bo myślę, że bardzo dobrze siebie rozumiemy. Każdy z nas tak naprawdę, oboje wiemy, ile nas to kosztuje, co musimy poświęcić. Rozumiemy to, że nas ciągle nie ma w domu, ale właśnie kiedy koleżanki, przyjaciółki wracają do domu, to zawsze ten mąż na nich czeka. A u mnie nie zawsze tak było i zdarzały się takie wyjazdy, że ja wracałam do domu, a mąż akurat w tym dniu wyjeżdżał, więc myślę, że to nie było łatwe, bo kiedyś takie wyjazdy mnie cieszyły, dopóki nie miałam swojej rodziny i wiadomo, gdzieś to było za dzieciaka, bo mogłam pozwiedzać fajnie, jak najdalej od rodziców, wszystko. Ale teraz myślę, kiedy już założyłam swoją rodzinę, właśnie ciężko było w takich momentach. Teraz już całe szczęście, może nie całe szczęście, ale mąż zakończył swoją karierę jakby sportową i spełnia się na miejscu, także mam tą pewność, że jak będę wracała, to będę miała do kogo. I był też taki jeden wyjazd w tym roku, z którego nie wróciłaś tak szybko, jakbyś chciała. Piję tutaj do tego zgrupowania, w którym to miasto szlifowania formy trafiło ci się leżenie w łóżku. Koronawirus, pandemia. Raz, że pokrzyżowała wszystkim nam szyki na wielu różnych odcinkach, ale sportowcom pokrzyżowała bardzo przełożenie tych największych zawodów, w tym igrzysk olimpijskich, więc zmiana tych wszystkich terminów, inne cykle treningowe. To, że trzeba trafić z formą na te zawody kluczowe, to rzecz oczywista, tak? I teraz wyjeżdżacie na zgrupowanie do Hiszpanii i tam miast walczyć o jak najlepsze czasy i przygotowanie do dużych zawodów. Okazuje się, że co? Że do łóżka. Tak jest. Trzeba iść. Na wyjeździe niestety złapałam wirusa. Więc zamiast trenować, tak naprawdę rozpocząć takie bardziej intensywne przygotowania do najważniejszego, jakby nie patrzeć, sezonu, to musiałam oglądać, nawet nie mogłam oglądać dziewczyn, bo do stadionu miałam kawałek. Leżałam w łóżku tak naprawdę i jedyną moją atrakcją wtedy było odsłonięcie firan i patrzyłam na jezdni, co się dzieje. O, przejechał taki samochód, tutaj pani idzie na zakupy. Bo tak naprawdę niewiele mogłam, siedziałam w pokoju. Osłabienie? Dokładnie, byłam mega osłabiona. Większość czasu przespałam, przeleżałam i tak naprawdę nie będę miło wspominała tego wyjazdu, bo wolałabym już chyba odchorować to u siebie w domu i myślę, że tak psychicznie byłoby mi troszeczkę łatwiej, jakbym była u siebie na własnym terenie, a nie za granicą, gdzie tak naprawdę byłam skazana sama na siebie albo na pomoc dziewczyn w momencie, kiedy już zaczynałam przyjmować w miarę jakieś posiłki, żeby ktoś coś mi przyniósł pod drzwi, więc tak naprawdę ja się też śmiałam, bo Gosia mieszkała parę pokoi za mną, a dzwoniłyśmy do siebie na kamerce przez telefon, więc dobrze, że teraz są takie możliwości, ale było mi bardzo, bardzo ciężko. Całe szczęście mam to za sobą. Mam nadzieję, że teraz po powrocie już do takich treningów nie będę odczuwała skutków tego wirusa i że już więcej on się nie przyplącze. Oprócz tej izolacji, tego złego samopoczucia, ten moment zatrzymania ciebie jako takiej aktywnej osoby, najszybszej Polki przecież, też musiał być ciężki, bo chyba tak nie masz zwyczaju przysiadać sobie i odpoczywać. Oprócz sportu rozpoczęłaś również służbę wojskową. Jesteś dziewczyną w mundurze. Jak ważne jest to dla ciebie? Myślę, że jest to dla mnie ogromne tak naprawdę wyróżnienie. Mogę reprezentować nasz kraj jako żołnierz Wojska Polskiego. W 2019 roku nawet mieliśmy igrzyska wojskowe, więc to było też fajne, bo było to tak naprawdę zorganizowane tak jak normalne igrzyska, więc była cała ta otoczka. Na pewno jest to dla mnie ogromne wyzwanie i zupełnie coś innego. Jak szłam na przeszkolenie wojskowe, to miałam taki lekki strach, czy na pewno jest to dla mnie, czy sobie poradzę, wiadomo, wstawanie o 5 rano, całe te zaprawy i to, że muszę słuchać poleceń, dostosowywać się, nie mogę się odezwać, nie daj Boże, ale tak naprawdę podobało mi się, to było coś zupełnie innego i pomimo tego spania na pryczach, wstawania wczesnego, mega mi się to podobało. No to szeregowa, tak? Bo tak jest. tego się trzymamy, jeśli chodzi o stopnie. To teraz ja zarządzam kolejną muzyczną podróż, naszą wspólną ze słuchaczami. Zabierzemy Państwa do roku 1982. Jest taka sala w pewnym szwajcarskim mieście, na której występowali, długo by wymieniać, ale wszyscy wielcy. I to się nie zmienia od lat już, właściwie od dekad wielu. Wystąpił też tam w roku 82, wspomnianym roku 82, Ming DeVille. Dał fantastyczny koncert, porwał publiczność. Za chwilę też przekonamy się wspólnie. Dlaczego? Bo głos Minka jest takim, który z głowy nie ucieka prędko, charakterystyczna bardzo chrypa. I w finale tego koncertu sięgnął po jeden z najczęściej coverowanych na świecie utworów, Stand By Me. I zwrócić waszą, miłe panie, uwagę, ale także i was, mili słuchacze, chciałbym na dwie kwestie. Pierwsza to właśnie ten charakterystyczny głos Minka, a druga rzecz to genialne, absolutnie genialne, półtora minutowe solo saksofonowe w finale tego utworu. Posłuchajmy, Stand By Me. I'd like to leave you this one. When the night had come and the land is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid. Just as long, just as long as you stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea, I won't cry. I won't cry, no, I shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Come, and the land is dark, and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Now wait a minute. If the sky that we look above should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea, I won't cry. I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long, just as long as you stand by me. Darling. Proszę bardzo. Rzeczywiście, potężne nie kłamałeś. Miałeś rację. Saksofonista oszalał, mówi się w takich sytuacjach. Ciarki na plecach. Uwielbiam to wykonanie i ten saksofon. No i głos Minka, oczywiście genialny, kapitalny. Wykonanie koncertowe z roku 82. Miewasz chwilę, Justyno, droga na to, by czasem na jakimś koncercie chwilę poskakać przed sceną, czy... No niestety nie. Nie przypomnisz sobie, kiedy nie raz miałam ochotę wyjechać, ale no niestety czas mi na to i zgrupowania przede wszystkim nie pozwalają. To jest tak, ale chęci są, gdybyśmy oczywiście zaprosili cię na jakiś koncert trójkowy, fajny, a właściwie u nas tylko takie są w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to rozumiem, że nie odmówisz. O ile oczywiście nie będzie to kolidowało, prawda? Dokładnie. Jeśli czas pozwoli, jestem bardzo chętna. Może akurat kiedyś będziesz biegła w naszą stronę akurat. Właśnie. Drogie panie, zmierzamy powoli do finału pierwszej części, na szczęście tylko pierwszej części naszej audycji. Dużo jeszcze wątków i pytań mamy do naszego drogiego, bardzo wyjątkowego gościa, ale to, drodzy państwo, za kilka minut. W finale części pierwszej twoja propozycja, Katarzyna, droga, zagraniczna tym razem. Tak jest i to jest jeden z moich ulubionych wykonawców, Michael Bublé, piosenkarz jazzowy, popowy, ale też aktor. Piosenka z 2012 roku, Save the Last Dance for Me. Posłuchajmy. Every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, oh, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you, oh, so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? Must tell him no. 'Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Save the last dance for me. Let the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. So don't forget who's taking you home or in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, baby, won't you save the last dance for me? Ooh, you'll make a promise that you'll save the last dance for me. Save the last dance. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Barwna muzyczna mikstura, w której rock romansuje z popem, a energetyzujące riffy z niebanalnymi balladami. Każdy z pięciu panów dodaje do tej mieszanki swój własny kolor. Efektem jest Nocti. Stajesz na krawędzi, nie wiesz czy zrobić ten krok. Pokaż mi miłość. Nocti na żywo na trójkowej scenie z muzyką ze swojej tegorocznej debiutanckiej płyty. Transmisja na naszej antenie dzisiaj tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! Co chciałbyś dostać od Mikołaja? 200 tysięcy złotych? 200 tysięcy od Mikołaja? To tylko w Lotto. Kup zdrabkę 200 tysięcy od Mikołaja i spraw bliskim radość. Graj w punktach Lotto. Marian, niedziela jest, trzeba jakoś z tego skorzystać. No to przecież ja korzystam, Barbara, korzystam. Na mediaexpert.pl jest e-niedziela, nawet 1000 zł taniej. A jutro możemy się przejść do sklepu MediaExpert, bo wiesz, jutro Mikołajki. MediaExpert, włączamy niskie ceny. W PKN Orlen stawiamy na rozwój, ale zrównoważony. Szczególnie względem środowiska, bo każdego dnia na naszych stacjach korzystamy ze składników od polskich producentów. Pomagamy najbardziej potrzebującym. Ułatwiamy segregację śmieci. Korzystamy z ekologicznych rozwiązań. I w ten sposób szerzymy odpowiedzialne postawy. PKN Orlen. Z dbałością o naturę. Działamy odpowiedzialnie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 grudnia, zbliża się właśnie godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Znajdujemy się na szczycie czwartej fali pandemii, ocenia ekspert dr Konstanty Żółdrzyński. Dziś potwierdzono kolejnych ponad 22 tysiące zakażeń koronawirusem. Prezydent Andrzej Duda kontynuuje wizytę w Katarze. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Na koniec zajrzymy do Olsztyna, gdzie zaczynają się właśnie